بیا کوم د ذکر کړی ده و هم دا فقط هغه ښه ذکر کړي چې مؤمن ته دا تنبیه ورلره ورکړه چې ستا دپاره مناسبه دا ده چې ته د مؤمنه په نکاح کې ستا دپاره دا مناسبه نه ده چې ته یهودیه یا نصرانیه په نکاح کې اګر چې نکاح یې روا ده. خو دا حکم دی که طرفه د سوره واسو ونرته دغسې یهودیه او نصرانیه جایزه ده. مسلمانه ښځې نسي کولی چې زم یهودي کوم زم نصرانی کوم که دایس په خبره پوهیږي. مسلمانې ته دا جایزه نه ده چې د یهودي نره سره یا د نصراني نره سره یا د یوندو سره یا د بله سره یا د بله سره نکاح وکړي. د نر دپاره چې مسلمان وي دا جایزه ده چې د یهودیې یا نصرانیې سره نکاح وکړي. د هندوانۍ سره دی هم نسي کولی ولې خو هغه مشرکه ده. د مشرکه سره د مؤمن نکاح ګرسره نه خیږي نه د نر د خواسه نه د ښځې د خواسه کې. او دلته چې کتابیانو ته رالي کتابیانو ته اهلي کتاب چې ورته وایي زموږ مسلمان چې نری د هغو سره نکاح کوی سپه دا شر چې پراخ خپل یهودیت او نصرانیت پاتې او مسلمان شزه د یهودی نه رو نصرانی نه سره نش کوله. نو د مؤمنات قیت مت متوجه کول یم له خارج دا فقط مازد او لا او د احراب په خاطر دی. دا مطلب نه دی چې کتابیه په نکاح کړو بیا د احکام نه لري بلکې لري برته ترجمه ته ګوره. یا ایها الذین ایها خلقو امنو چې دی ایمان راوړی اذا هغه وخت نکحتم شتش په نکاح کی المؤمنات مؤمنات شزه په نکاح کی ثم بیا یو پیښه وسوله طلقتمو تس طلاق کړلیهنه دغه ښځې دا مطلاق ورلره ورکي من قبل د مخ ان تر دې تمسو چې تس لاس وروړي مسکوي هنه دی تر لاس وروړو د مخه دې طلاق کړله. د مس څخه مراد دلته چې دی دوه قسمه مس دی که حقیقي مس وي که حکمي مس وي. حقیقي مس و دغه ته وایي چې سړی کورواله وکړي بره سم دم جماعي ورسره وکړي ورسره پرېوسي ورسره یوځای شي دا حقیقي مس دی نو خو هغه دې وتې ورسره وکړل. حکمي مس بیا دې ته ویل کېږي چې نکاح یې ورسره وکړله باره په خونه سره ننوته دروازه یې بنده کړه پرده کښته سول منګر یو هلته منجوټ والي و ناست بل هلته ناست لا اصل نه ور باره یې وروسته طلاق ورکړي. دی به دلته دا بانه نه کوي په خدای کې مې لاس نه وروړي کتاب ورته وایي تاج لاس نه وروړي زه داسې بولم لکه لاس یې وروړي په خبره کې داسې پوهیږي. نو دا خلوت څو قسمه سو یو حقیقي سو حقیقي دغه دي چې سم د مور سره پریوزي هغه کوم چې مېړو ماینه کوم کار سره کوي هغه ضرورت سره راپاتې دا حقیقي هغه دي مس د وکي. حکمي مس دغه دي چې دی خو په خون ور سره نه وتلی دي ور سره پریوتلی نه دي خپل ضرورت د جې سره پکړی نه دي کتاب دا هم دا رقم دی لکه تا چې د جې سره نشکات وکي بس دغه حکم دی. دا نو خلوت صحیحه دي. خلوت صحیحه چې دي هغه د اجنبي سره حرام دي. اسلام اول بندیز دا غلګی چې دا کوپار چې وسغړی شیزه باید په دفتر کې کار وکړي شیزه باید په دفتر کې کار وکړي شه چې په دفتر کې کار کوي زه د دفتر مدیر یم دا مامور ده زه وختیر علامه په سی نمبر د یو صداراله نو خود دا دفتر دروازه به تړ کیږي نور ګر سره راغلی نه دی وخت سره رالو خود دا غوښتي خلوت صحیحه اوس نو خلک زینات سره وسی بلته خدای مو دې وساتې زینه نو خدای ارګړی په ار دفتر کې دا کیسه اره ورس پیښیږي دا رقم کنن زنا ونه سو سبا په خدای چې وسه به ورس په خدای چې وسه لیکه ونه کړ ځای سره ټاکی چې الته بزو نو خدای خلوت څنګه پر کوي ستدیه ته کارونه ور کوي په دفترو په ټولو په ګلو بل ځکه خدای خلوت اجنبی سره بره کیږي بره نه مزه مېړه پر ناموي سره د دې معنی پای نو د ارچا چې واغه دا رقم کیږي. نو دلته د خلوت پورې ما دا خبره درته وکړه. نو علاوه چې تاسو مؤمنات په نکاح کې بره مشکل پیښ سو گزارنه وسوله یا یو بل خبره په مابین کې چا خاصه مات کړه قرار دا سړی د دې شذ سره نور سره پریوتلې دی تماس نه دی کړی من قبل ان تمسوهونه نه وچ ور سره کړی دی. په دغه صورت کې د اسلام حکم څنګه دی دغه خبره وس بیانې چې علا حکم رجنو نو ثم پس طلقتمو تس طلاق کړلیهونه دغه شذ من قبل د مخ ان تر دې تمسو چې تس مسکوي هونه دی حقیقتا نه مسکوي یا حکمان مسکوي مطلب نه خلوت ور سره وس نو ور سره پریوتی نو سبکوي فما لكم عليهن من عده فما نست لكم تسلر عليهن بردوغ شزو من عدة كن عدة أمر شي عدة بول تعتدون اجتس لإسابي هذا عدة دان شز عدة نلر فتلاق خشز عدة لري تلاق لر وارك من غير غاية كما شز لري أغا شز لري چه دي ورسر بريوزي هم بستري ورسر وكي وكي ورسر وكي یا ورسره پر وتلی ندی په خونه ماول نه نوتی غسرای لاس لانه دی سر وروړي برته را و وتله دغه شی ته کتلاق دور لار ورکه د خپل عیدا لري عیدا چې د بارنو هغه درې میاشتې چې درې میاشتې نه مثلا درې حیز دغه شی د پاره چې حیزونه ورلره ورځي که یو شی ته حیز نه ورتلی یا کش نه کده یا غټه د مثال په تور بارنو په هغه صورت کې چې درې میاشتې حیز لري

محرم السماء و هغه ولورته وایي چې په نکاح کې ذکر سوی نو ستا چې اول نکاح وستړې ته ما ته محرم السماء یاد که محرم السماء بله نکاح مخکې پورته اړه سوې ده دا میړه بله مخکې نکاح کړې ده چې په هغه کې ولور ذکر سوی دي ته ما ته بیا ذکر کړه خو د هغه اولور د نکاح دی محرم السماء خو دلته نشته بل بیا درسره غږ کړي چې ته ورته ولور څو دي شرعي مهر یاد که اوس ورته وایه چې شرعي خو د لس درې همه څه ونهسه بیا تر زر کړوړو پورې ګرده شرعي دي شرعي نو څونه زه یاد کړم سل لکه یاد کړم پنځوس لکه یاد کړم شپېته لکه یاد کړم دا لس درې همه دی شرعي بولي الوړ نو شرعي نه بولي خدای بل غلطي ده په دماغ کې د مرداري پرته ده تر لس درې همه شریعت وایي کومه وایه نشي دا هغه اخیر ګټي تا ته ټاکلې ده چې دغه ولا کړه څه کړم لستر هم خوبه یی چی لوړی یی چې تر ارسونه چې لوړی دا خو بیا جلا خبر ده چې پیغمبر علی السلام چې واس موسی ول ورونه ارزان کی دا ما ځ خلکو ته دعوت ورکړی دي چې شکر کار دا چې ارزان ول وری ورلار ورکه دا نه معنی چې په لوړ ول ور ورکه ورسره بار بنو چې شي بار بنو دا ناروای ناروانه نو دا یې غلطه ده چې شیعي ول ور یاد ک شرعي باندې ملا نه څه یاد کی بار څه وای نو ورته چې لستر هم یاد کم بار سیس اځینې کسان بیا دا ته محرمی سل یاد دا بیا بل غلطی ده شکره ور دغه دی جهالت دی ولی محرمی سل خو بیا په هغه وخت کې راځي چې میړه پر ماینه نکاح وتړي ولوار یې ګرسره ییرسي نه یې ذکر کړي یا وایي ولوار نه لري ګرسره په دغه صورت کې خو شریعت بیا ولوار خطلای ته نشي نو زه څونه ولوار اوس ورکم براوی د دغه ښځې په د دې د پلار په خاندان کې د مور په خاندان کې نه د پلار په خاندان کې بل دغه سي انجلۍ په دغه سي حسن او جمال په دغه رقم سینوسان دا په دا اوس تاریخ کې په دغه شال کې په څو کول کیږي چې څونه ورور د غوې انجونو وا د دې په پلرنی کې شنور دغه سپیغلانی هغه ورور د دې د ته محرمی سل وای نو دای دا ته درته چې محرمی سل یاد ک نو په دغه ځای کې ملا پښتنه وی کی چې څو ولور ز یاد کم چې دانی کادر تړم دای باید معلوم شی ذکر کی معلوم ذکر کای سل ک ذکر کایم ټیکس کزا غلط دې هم ذکر کایم ټیکس دغه لفظ دې غلطی چې محرم سما یاد ک محرمی سل یاد ک په خبره کې دای سپویږي مهري شرعيات کې دا ګرد غلط تور جملا کار نسی ځکه چې څه شي یاد کمه نو ته به سم غټاکل ول ور یاد یې نو نو بیرته خپل خبره ته راځه چې ما ول نکاح ته رلی ول ور په نکاح کې ذکر سوی مهري مسمای بر مسله دغه سپیر شه سوال چې د قبل دخول معنا د مخدر پر وته طلاق ور لره ور کې اوس په څه کې عده خو نه لري چې نه لري نو په دغه صورت کې چې ول ور ذکر سوی دی دې ته نسبه مهر ور کول کیږي فرض به کوچ مور د لاس لکه به نکاح تړلې و دا شزه چې د لاس لا ورنوړي ورسره به د لاندو سګر سره بس طلاق ورلره ورکی دلته د دې متعجده د انیمه ول ورتي بره به پنځه لکه د دې کیردی بنوي ما خو په قران کې لاس لا ورولې کتاب ورته تاج لاس نه ورولې په خونه ورسره د نه نسبه ک نسبه د نه نسبم شنو چې د نه نسبه هغه بل مړې بره به ادم منیش د لاس نه دی ورولې بابا چې بل میړه دا کوي نو تا خو دې طلاق کوي نو هغه ښه نه مني هغه ښځه چې کریا بکړه اگر چې د لاس نه دی وروړي بیکاره چې نه دی ورمات کړي کتاب ته ولاړ ولا کس نه مې ولور به اوس ورکه پنځه لکه خبر کې او کدی په خونه ورسره نه ناوتی ګر سره د لاس نه وروړي لس لکه پرا ولور د جی کیږي اوس خو موږ نکاب موږ خو دا مسله په دې کې روانه کړ د شې په خونه نه دی ورسره نه ناوتلې جماعي نه دی ورسره کړي کې ولور ما ول ټاکلې ملاقاري د طلاق قبل دخول ورلور کې نو څو ولور د جی شي کیږي نیمه نسب ولور هغه واجب دی خامخا دی ورکی متعج هغه درې څلور جامې دي فنن زمانه کې کمیست دی پرتګ دی هغه کښنه پورن دی چې پر ځان یې چې بل هغه پورن دی ما د عربو شوز خو هغه رقم دغه نه کوله ورته کې مثال نه په هغه وخت کې ادریا جامع په نن زمانه کې د سلور حتمی دی هغه د میړه د وس مطابق چې کدی غنی و نو دی به شجام او کی اعلی درجه کدی مسکین نو بیا دغه شي کمزوري جامع کدی متوسط الحال او متوسطه جامع بور لرو کی کدی اس په خبر وسته سپویږي نو دا متعج عبارت هغه کالو څخه کې هغه په دې ځای کې سنت واجب دته انیمه ول ورته دا یو او کچیر د شزه او چې د ولور نه دی ټاکلې نکاح سره کړی دا رقم سره راخص چې چې نکاح ته ورګ سره ولور د ډیر شو کیر هغه برته په مابین کې د سی بدنیتای سره رالی چې دوی سره د نن سو اعلان ته خونې ته برته طلاق ور ډره ورکی دلته توانې مې ولور ک نو ولور کړی دی ټاکلې خونې دی ټاکلې نو په دغه وخت کې چې دی بر شریعت وای متعاور ک متعذقه کپلی چې دا ما یاد کړی چې کښنه پوره نه کمیس پرتګ هغه پوره نه چې سره درنو کدا پکشي کې پټیږي مطلب چې دا بل ساکره پکشي کې تلایسي دغه په دې صورت کې واجب دی ورکه یې مستحب نه دی کدا اس و مزمن پیدل است نو اوس تیس د احکام ته غوږ و نسی دا خود دس خطرون ور سره متوجی دي مثلا د نکاح په لاس تر هینو ور وتړي دلته د درستور غا غالک شش کیږي کورنی دا شز خو ګرد خطا وزي په دغه باره کې دلته سره چې تک چر تک کیږي شنه کا وتړس ولا الک دا د وصل پر الک دي بره وتکړه لانه د ګر سره طلاق د پر ما په سلاسه طلاق ده شنه خو د انجلی کار دي مور وکي په طلاق دیم کړل نو خو د یې بره 15 درهم کیږي کیزه درې مخونه یو 2000 روپۍ کیږي ولې خطرته نکاح پر چاته لید پر لاس درهم دلته بونه بار ته په زور ظلم کوي بیا بونه پښتانه ورته میندې مده کوي چې یا په قران کې دا خو نه دغه سم در کول په لکو روپۍ راکې پردا برکه نو بار حرام خوري چې اخلي نو ورده ورده د سړي زوی د ځانه باید څوک جوړ کی چې انجلی ورکی په لاس درهم یو علاقه درک تکه ش ځواني نکاح وتر پر سل لکه وتر پر پنځوس لکه وتر ورسته ځواني وکړه بار وا دوغه نشته دي دا شې زدي وګخ شو ورته بخشه جلاده کې کوي نکاح ورده واره پر دغه سبانې متر ول دغه سي مسلې په شي لکه وست قران وای چې مثلا ندي سره کړي د طلاق کړه ش کتاب خبره وي متعاهر متعاهر هغه د مثال تر هغه څلور جامع سو چې کښنه پوره نو سکه مې سو پرتو څلوې پوره نو سم پکې څو کار به سي بار په زمانه کې خو نه بس بار لکونه غوړې مړ کی نو خو ورده ور سم ور یاد ک نو حکم دغه دی روان دي نو مال کني کول ور ذکر سوی ونی مې ول ور لازم دي په دغه سرت کې کول ور نو ذکر سوی دغه متعبره واجب ده فمتعو تس متعور کی هنه ودیته چې د څلور جامع سوی کښنه پوره نه چا په کور کې پکښ ګرځي لو پوره نه چې د باندې وځي کمس او پرتو اغه کومه درجه د میړه طاقت تک تکیږي که غنی وشه جوړه بوکی او که مسکینو کمزور یا متوسط متوسط فسالو وسرحوهن وسرحو او تس رخصت ورکی هن ودیته معنا الایکی صراحا جميلا فصراح جميل سره صراح جميل سمنا ش صراح اغه دادی چې برین به ځای مرټنګو اول شرط یې دادی چ حق نه پر لري خو دی دعیده حق نه پر لري چې په حسابې طلاق دی ورکی ته وسرته یا دا یو مېشت ولاکز ما سي مېړه وکه اخر ته ته یو څوک سي مېړه نو طلاق تر کړی دی دعیده حق دی نه سره پنج د غرمته بل مېړه کوم ته نه سي ورته جنگ جنگ کېدل چې په قران کې هغه سړی زما سره د ژوند څاک وکي نن ما شام به تز ما ستلې ما شام ما زمونې کا وکړ وسره په وتلې خدای نه دی خو عیدا نه لري او دا یې پرېږدل نو دا بیا ځای لوچکی بنو سره کینو الا پاک دغه سي چې دا صراح جميل کې دغه خبره داخله ده چې بیا ځای به د نه راټینګ یونو دا یو بل دا د چې صراح جميل دغه د چې د متعش وس الله ذکر کچ په متعوهن دغه متعبه خما خاور لرور کی چې واجبې هغه په کوم صورت کې واجبې چې الته په نکاح کې ولور نه دی ذکر کړی نس کې ولور نسته کې په نکاح کې ولور ذکر کړی خو انمه ولور دلته ورکی دا متعده کالی دا نو مستحب کار دی چې سره ولې کې شدي وایز ما د کور دی چې په پټه شب په شه جامه ووځي دا جامه به دی بیا ولورګي دا نو بیا مستحب سو او کې چیري ولور ذکر کړی نو انمه ولور خو بارته واجب دی بل په صراح جميل کې دغه حکم معلوم سنو دریم په صراح جميل کې دا خبره داخله ده چې د چ د نکاح ور سره کړی ده ور دروت کړی نه ده بس اورس جوړه ده د درګ درګ جوړه راوړل لس جوړه ورته راوړل د مثال په تور یو پزوانی ور کړی دی یو زری ور کړی دا غس وز د طلاق قبل دخول ور لروار کی صراح جميل دا غل چې بره بده منډ کیږي نه راو از ما میل راو ولا کیږي نو مزو خصه سره پر وتل نه هغه یې پلا دی راک نو چې راځي کې هغه دیم خو د مساتور په ولور کې نه دی په بل شي کې نه دی خو دا غس جره ور دی په بیرته څنګه راځه نو داسې نزوانان خلک هم سبره چا ور کړی شین هغه برکه بره به تزي ما ته طلاق در کړی قبل دخول ما خو ته مچکړې ملانه لاس ملانه دي در وړي پر وتل لانه په خود نه يم نه وتل ته دا دون شان څنګه وړي دا هم د مراوت خلاف دی صراح جميل دا غدي چا ور کړی دی هغه د جیسول او د وسته پارچ دی متعور لره ور کده واجب متعدده به مور لره ورکه دریم حکم یې دا غدي صدرم حکم یاد غدی چې جته به به خبرې نکي طلاق یې ورکی بار نه اخته دا یې لمردار و دا یې لرندی و علاوه په کوم نتیجه اخته نه پرلري چې مردار و تا ورده ور سترګې نه درلو یې ورده ور صاف مغزو کې چش پراته و چې دا کول اوس چې وکړل ور سره نه جسو اعلان نه مان پرځ دی دا یې لمردار و دا یې لرندی و پلار لا دلو دا هم سی وای پلار لا پلان نه و مور لا پلان نه و نو چې دا ګرد شان و تا ولي ورده ور کړ نو دغه شکنځل حق هم دی نه پرې شو چې د ازمږ د کور ورکس ودا نه شي بل اخو ورسه سره جوړ نه راغلو چې جوړ نه راغلو بس خدای پاک دې ته هغه ژوند به تر کې چې ارزای کی ما ته جلب طلب بل بدلار هل راکی شکنځل حق پر منع دی نو په صراحه جميل کوم خبر داخلي سوی چالاوي وسرح تس رخصت کی هو نه دی صراحه جميل په شایسته رخصت سره اوله خبره دا و چې مال حق نه پر لري راټنګي به نه